Haló! Szia! Édesanyám, nem eszél, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, édes, az is már a főket. Itt van lent, úgyhogy. Tehát is főket már? Igen. Fürge! Mondjatok még valamit. Most megvan tétel, ha távolod, hogy bírsz tovább beszélgetni, nem? De. Hát azért, hogy aludtál, mint aludtál? Jót aludtam. Úgyhogy. Akkor ébredtem, mikor villogtak az autók, mentek. Akkor ébredtem fel, hogy na, elége van. Ja. Úgyhogy. Ha? Úgyhogy egész jót aludtam. Aha. Korán lefeküdtetek, nem? A tévéztetek? Nem sokáig. Addig szoktunk tévézni, míg az ázsiai, hogy hívjáknak az a izéje, be nem jön a reklám, hogy tud, olyan hosszan reklámoznak. Addig nézzük, aztán csapjuk el a tévét, apam, én aludni. Aha. Most nincs olyan jó, mi az oda, hogy bírjátok végignézni, nem? Nincsenek sorozatok, ezek az izék még nem érdekesek. Ha. Ezek olyan ügyetlenségek, meg nem olyan hogy hívják, amiket érdemes nézni. Hát igen. Szerintem is. De van, aki még odáig van érte, ugye? Igen. Katina, hogy is te? Hát majd én, mert? Elkövetni egy ökizér benzin, én nem bírom, hogy még a kizéig elhajtani az autók. Hát jó, van, majd mondom neki, hogy akkor egy-kettő gyorsan. Nem sokára megyek én. Én is. Kár annak, hát majd megnézni. Ha nem, akkor annyi. Ha nem, akkor elkötolni. Elkötolni. Ha hogy nem tettetél bele a benzint, vagy kivette belőle, vagy mi van? Szerintem kivette belőle. Azt mondja apát, hogy azt mondta, hogy két óra hosszáig járatta azért, hogy bemelegedjen. Nem igaz az, nem? Ő várt két óra hosszát, hogy zúgasztottan az autót kifogójével. Menjen a kivesztői belőle. Mit csinálsz vele? Nem bír semmit, nem? Hát nem. Hát azért. Megtankult az a feleség autóját. Azt mondja apát, hogy olyan autója van neki mindig helyesnek. Hát Istenem, hát nem akárki az uram, mi? Na mindegy, én pakolok, aztán mondom a Kozatillának is, jó? Jó. És akkor máskor már fönt van már. Minden. Hát Zsődet azt vitt, akkor azt most én nem viszek egyelőre. Már megetettem, elrendeztem, a tyúkanyót kidobtam. Más csirkék közé indulhat, csak taposta ők, hát betegek lesznek azok a kis ártatlan csirkék, hát nem. Igen. De. Ez ami lesz. Most nem fáj. Villany, bent van neki, kaptam alájuk szalmát is. Csak nem lesz már semmi bajuk, szerinted, anya? Szerintem sem. Szerencsétlen kis állatokat. Némelyiken nagyon is meglátszik, hogy olyan taposott van, ami lett. Uh-huh. Az a tyúkanyi normális, ez meg bolond lett. Hát hogy a fenébe? Hát ja, néztem tényleg, amikor vészve abba hagytunk, hogy van mi a csoda, köl. 1100 dinárba kerül akciósan most a 10 kila kutyakaja, az a ropi féleség. Aha. Amúgy 1400 már. 1300 valamennyi van. Hozzon az Attila atya. Egyet, akkor azt is ügyen. Neked kell? Nekem van még egy fél. Most nem nagyon akarják enni egyelőre, nem tudom miért. Akkor egyet figyelj neked, jó? Jó. Na majd mondom akkor. Na. Most már pakolok, jó? Jó. Szia, édesanyám, akkor. Szia.